absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. Laptop Acer Intel Core i7 za 2499. Zmywarka do zabudowy Siemens za 1699. OLED TV LG 55 cali za 4499. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Poznaniu odbędą się dziś konwencje wyborcze Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Europejskiej. Straż Pożarna przestrzega przed pożarami w lasach. W całym kraju jest bardzo sucho. Polska pomaga. Pod takim hasłem jutro odbędzie się koncert charytatywny w Teatrze Królewskim w Warszawie. W samo południe rozpocznie się Wielkopolska Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Obecni będą m.in. prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, kandydaci z list PiSu do Parlamentu Europejskiego. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Wśród kandydatów PiS są m.in. ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego. To nie oznacza, że jak informują media, na przełomie kwietnia i maja dojdzie do zmian w rządzie, mówił w śniadaniu w Trójce Jacek Sasin, poseł PiS i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Nie ma żadnego powodu, żeby w tej chwili o jakichś zmianach w rządzie mówić. Zobaczymy po wyborach europejskich, jak te wybory przebiegną, kto z kandydujących członków rządu zostanie wybrany eurodeputowanym. Wtedy będzie czas pewnie na tę dyskusję. Zresztą to są decyzje pana premiera. Pan premier w każdym momencie może podjąć decyzję o tym, aby któregoś ze swoich ministrów odwołać, kogoś innego na to miejsce powołać. Także w Poznaniu dzisiaj konwencja regionalna Koalicji Europejskiej. Wezmą w niej udział liderzy partii tworzących koalicję PO, PSL, Nowoczesnej, SLD i Zielonych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski przestrzega przed pożarami w lasach. Gość TVP Info powiedział, że w całym kraju jest bardzo sucho, co stwarza duże zagrożenie. Od początku roku w Polsce wybuchło nieporównanie więcej pożarów lasów niż w poprzednich latach. W ubiegłym roku wyjeżdżaliśmy od 1 stycznia 1655 razy. W tym roku wyjeżdżaliśmy do tej chwili 4117 razy. To jest dużo więcej. Mijający tydzień to blisko 1600 naszych wyjazdów do pożarów. Oczywiście ja analizowałem ostatnie 20 lat. Nie mieliśmy takiego dnia jak wtorek mijającego tygodnia, gdzie wyjeżdżaliśmy 363 razy. Leszek Suski dodał, że w wielu przypadkach pożary są wynikiem podpaleń. Nadal mamy dużo podpalaczy, prawdopodobnie około 40%. W mijającym tygodniu jeden z największych pożarów w tym roku, który mieliśmy na północy wschód od Warszawy, jakieś 40 kilometrów, to był pożar 45 hektarów. On wybuchł w kilku miejscach, więc to nie jest przypadek. Tak samo Puszcza Kampinoska, również w kilku miejscach, również to nie jest przypadek. Komendant Państwowej Straży Pożarnej apelował do wszystkich turystów o rozwagę i ostrożność. Bardzo dobre wyniki notuje amerykańska gospodarka. W pierwszym kwartale tego roku produkt krajowy brutto wzrósł o 3,2%. Komentując te dane, prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone przewodzą światu w rozwoju gospodarczym. Większość ekspertów przewidywała spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w USA. Większy eksport oraz inwestycje spowodowały jednak przyspieszenie, mimo niższego wzrostu wydatków konsumpcyjnych. Wiele osób prognozowało wzrost poniżej 2%, wynik 3,2% jest to niebo lepszy. Mamy też niską inflację, ceny paliw spadają, idzie nam doskonale. Tak Donald Trump komentował dane na temat produktu krajowego brutto przed odlotem do Indianapolis. Prezydent USA powiedział, że osobiście interweniował w OPEC w sprawie obniżenia cen ropy naftowej na rynkach światowych, co pozwoli utrzymać w ryzach inflację. Nasza gospodarka radzi sobie świetnie, jesteśmy najlepsi na świecie, wszystkim jest do nas daleko. Doradca ekonomiczny prezydenta USA Larry Kudlow określił wzrost na poziomie 3,2% mianem rewelacyjnego i podkreślił, że jest on zasługą polityki gospodarczej Donalda Trumpa, w tym obniżenia podatków, zmniejszania liczby regulacji, a także działań w sferze handlu zagranicznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska pomaga. Pod takim hasłem jutro odbędzie się koncert charytatywny w Teatrze Królewskim w Warszawie. Będzie to kolejne wydarzenie organizowane na rzecz ofiar konfliktów przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska oraz Polską Operę Królewską, Muzeum Łazienki Królewskie, Polskie Radio i Telewizję Polską. Tym razem dochód z koncertu oraz SMS-owej zbiórki zostanie przekazany na pomoc mieszkańcom dotkniętej kryzysem Wenezueli, mówi wicepremier profesor Piotr Gliński. To jest także taki moment, żeby się zastanowić nad tym hasłem, co ono w sobie zawiera i nad wartościami z tym hasłem związanymi. Dlatego to jest taki moment także wspólnotowy, integracyjny. Wydarzenie będzie transmitowane przez program Drugi Polskiego Radia. Pokaże je także Telewizja Polska w programie Drugim. To był serwis Trójki.

zwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo bytumusa warzekiłez. Rąsza! dobry. Ameryka wita.pl i to podwójna Ameryka, południowa i północna, a nawet potrójna, jeszcze środkową państwu dorzucę. I na takie pytanie w Polsce zwykle otrzymuje się odpowiedź. To jest proste pytanie, prawda? Spotykamy kogoś, patrzymy mu w oczy, z południowym amerykańskim uśmiechem pytamy i... A znajomy odpowiada... A wiesz, tak nie tego, wiesz, no, tak ci powiem, no nie, wiesz, tak ogólnie, nie bardzo. Dlatego przygotowałem dla państwa piosenki na nie, bo można mieć takie nie, jak ten znajomy mój hipotetyczny, że a wiesz, nie, nie, nie bardzo. Ale można też mieć południowoamerykańskie nie, albo amerykańskie z południa Stanów można mieć nie, zupełnie inne nie od naszego. Nasze jest tak, no wiesz, nie, no. No nie, no mówię ci, wiesz, tak jakoś, tak ogólnie jakoś, nie bardzo, nie. A oni mają, słyszeli państwo przed chwileczką, La Negra No Quiere, No Quiere Bailar, no i nie było w tej piosence, w tytule i we wszystkich refrenach było, że no nie chce, no, no czarna nie chce ze mną tańczyć. I uwaga, wolno tak powiedzieć, i na Kubie powiedzą La Negra, Morena mówią, nie wstydzą się swoich kolorów, są z nich dumni, jedna jest brązowa, druga jest czarna. Normalnie mówią te słowa wszystkie, a u nas człowiek powie encyklopedycznie, powie i wielką literą Murzyn i wszyscy, którzy to usłyszeli, zastanawiają się, czy dobrze, że powiedział. A skoro powiedział, bo może musiał i nie było wyjścia, to czy dobrze powiedział? Czy może jednak jakieś nie trzeba przyłożyć mu? No więc tutaj normalnie w piosence śpiewali, że La Negra No Quiere, No Quiere Bailar. Czarnuszka, już państwu zrobię, że nie czarna. Czarnuszka nie chce ze mną tańczyć. Nie chce pląsać. Nie chce być ze mną. Trochę się od wczoraj dąsa. Ale wesoło śpiewali. No nie, no nie chce. No taki ma humor, taki ma hormon, wszystko jedno. To na chy i to na chy. I nie chce. I co? Nothing a little love won't cure. Nie ma niczego takiego, czego nie naprawi odrobina miłości. I mówi się, że w języku angielskim nie ma podwójnych przeczeń. Ja mam takie piosenki, że przeczeń jest aż za dużo. Piosenki na nie. I proszę, nothing a little love won't cure. Oczywiście, no przecież jak ona tak się dąsa i pląsać nie chce, stary, to podchodzisz i tak podchodzisz do niej, z miłością do niej podchodzisz. No, zależy w jakich jesteście stosunkach. Albo jako kolega podchodzisz to z taką miłością koleżeńską, no co tam, chodź na tańce z nami pójdziesz i tak dalej. Pozytywnie tak. Albo jak jesteście trochę bliżej, to ręka może w kierunku kibici, a druga ręka w kierunku i może, a może, może zatańczymy jednak. Nie, wiesz, nie, nie. A może za włos, a może za ucho, a może coś. Państwo sobie pomyślą, jakby to zrobić, a ja państwu mówię. Nothing a little love won't cure. Try as I might. Yeah, I feel walked on like an old doormat. And Lord, I hate feeling like that. And though my best laid plans took a slight detour, it ain't nothing, just a little love won't cure. Ain't nothing your arms around me tight turn around and make all right. Shut that crazy world outside. Love me back to life tonight. Yeah, the big dogs are winning that old rat race. I'm licking my wounds here in second place. That boss I got don't cut no slack. He's got a permanent place here on my back. They keep dishing it out, but I will endure. It ain't nothing, just a little love won't cure. Ain't nothing your arms around me tight can't turn around and make all right. Shut that crazy world outside and love me back. I've been getting my brains worn out instead. I took it on the chin, I took their best shot. But I'll be alright once I'm punching that clock. Cause when I'm back in your arms, one thing's for sure, it ain't nothing, just a little love won't cure. No mówię państwu, nothing, just a little love won't cure. Nie ma niczego takiego, czego tam... Ja, nawet jak ona jest na nie, no tańczyć nie chce, nic nie chce. Taki ma dzień, że po prostu cały dzień jest na nie, jedno wielkie nie. I nawet przez wiele n na początku. Nawet w takiej sytuacji, gdy ona jest na nie, to ty też bądź na nie wobec tego jej nie. I stosuj podwójne przeczenia. No my nie wyjeżdżamy. No nie, właśnie, że wyjeżdżamy. I już, i będzie lepiej. To był One of These Days, I Do Know Right. Tak, nic mu nie szło. Od rana mu nic nie szło i jak jechał do domu, to stwierdził, że to wszystko się naprawi, przytulimy się tam, zatańczymy coś, albo pół flaszeczki czerwonego wina, albo coś. A w następnej piosence też będzie na nie. Ona jest na nie, no ale jak on się pojawi gdzieś, to ona patrzy na niego. No nie, już tam pożegnali się całkowicie, pierścionków nic nie było, no nie wyszło, szukaj se kogo innego ty. No ale jak on się pojawia, to ona patrzy, z drugiego końca sali patrzy. I on zrobił piosenkę wobec tego taką, no me mires masz. No to nie patrz na mnie już, no. Jak nic z tego, to nie patrz na mnie, nie patrz. I im bardziej on jej mówi, żeby nie patrzyła, tym ona bardziej patrzy. I coś jeszcze z tego będzie. Wszystko na nie, ale coś z tego będzie. Nieraz są takie pary. Schodzą się, rozchodzą i ciągle jest na nie, a ostatecznie powiedzą sobie tak. Facet, który będzie śpiewał, on jest też morenito, można powiedzieć. Ma takie rozklapciałe, duże, takie opuchnięte usta. Ma klasyczne, jak Murzynek Bambo. Mają państwo książkę, to na okładce przedwojennej był rysunek. I on dokładnie tak wygląda, Oscar de Leon. Ma takie usteczka i śpiewa trochę jakby był dzieckiem w tej piosence, tak jakby się trochę pieścił, no tak słodzi. Typ serdeczny i grzeczny. Ona mu powiedziała nie, to on tam nie leci z łapami, nie leci z kwiatami, nie leci z mopem, z przymuszaniem, a ja cię ogarnę i tak, moja droga, bo beze mnie sobie nie poradzisz. Nie, tylko no me mires mas. No już na mnie nie patrz, proszę cię. No ale no nie patrz na mnie, co tak patrzysz na mnie, no. Co ja, coś się wylało tutaj? Nie patrz, po prostu przestań na mnie patrzeć, nie będziemy na siebie patrzeć i wszystko będzie, wszystko się dobrze zrobi, jak sobie powiemy nie jeszcze raz. Que mi vida quisiera abrazar. No, no me mires, por la virgen te lo ruego. No me mires, mi alma se va a quemar. Ya me tienes, te siento un calor por dentro. No me mires, no me mires más. Yo que siempre oí decir que solo existe un sol, ahora puedo asegurar que eso es mentira. Desde el fondo de tus ojos me deslumbran dos y me queman cuando me miran. No, no, no me mires, por la virgen te lo ruego. No me mires, que mi alma se va a quemar. Ya me tienes, que siento un calor por dentro. No me mires, no, no me mires más. No me mires con esos ojos de fuego, esos ojos te queman con su mirar. Tal parece que ardiera una llama en ellos que mi vida quisiera abrazar. No, no, no, no, no me mires, por la virgen te lo ruego. No me mires, eso no existe el sol. Ahora puedo asegurar que eso es mentira. Desde el fondo de tus ojos me deslumbran dos y me queman cuando me miras. No, no, no, no, no me mires. Por la vida te lo ruego, no me mires, que mi alma se va a quemar. Ya me tienes, que siento un calor por dentro. No me mires, no me mires más. Piosenki na nie i w tej było chyba najwięcej nie, bo on jeszcze tak szybko potrafił no, zrobić. Mnie to się zlepia, a jemu nie. Miał papierek między jednym no a drugim. Bardzo szybko operował jęzorem piosenki na nie. I jakie to było nie? No takie było, no nie patrz, no przecież mnie pali, jak patrzysz. No, od słońca tak nie pali. Nie patrz, no przecież mnie to, aż mnie to, tak mnie rozebrało jak grypa, jak spojrzałaś na mnie. I może nie tylko jak grypa, tak ci powiem. No niestety nie mam dla pań takiej piosenki odwrotnej, żeby to, może tak po prostu przerobię, na odwrót powiem. Co on tak patrzy na ciebie? Mogłoby tak w tej piosence być, gdyby rodzaje pozmieniać. Co on tak patrzy na ciebie? Nie wiem, ale aż mnie tak mnie, jak tak patrzy, to aż mnie tak, rozumiesz? Nawet nie wiem, jak mu na imię. Nie chcę go poznać. Zobacz, jaki brzyd. Ale jak patrzy na mnie, to koślawiec jeden. Noga krzywa i te usta takie odęte, jakby tam se za dużo jadł kiełbasie. Ty, przepraszam, tego botoksu tam nawrzucał. Ale jak... aż mi gorąco się... To tak mniej więcej w tej piosence było. Już panie wszystko rozumieją. I teraz uwaga, panowie do panów. Strasznie trzeba przy kobietach uważać na nie. Bo tak wiele jest różnych odmian nie, a niektóre to znaczą tak. I trzeba bardzo uważać, żeby się nie wpakować, bo nieraz występuje u nas w głowie męskiej myślenie życzeniowe, że kiedy ona mówi nie, to my myślimy, a to pewnie jest to drugie nie, które mówi tak. Strasznie trzeba uważać. I co ona mówi z przodu, a co z tyłu mówi. W następnej pieśni właśnie o tym będzie, że por delante no. Oficjalnie nie. Pero por detrás, ale za plecami tak. Oficjalnie nie, a za plecami tak. Por delante no. Pero por detrás. Uważaj, co ona mówi na przykład do koleżanki na twój temat. Bo tobie mówi nie. A co koleżance powiedziała? Najlepiej się zaprzyjaźni z tą koleżanką i niech ci donosi. Piosenek na nie, teraz taka, gdzie będzie jak w greckiej tragedii. W poprzedniej słyszeli państwo, tragedia się pojawiło słowo i teraz właśnie się odbędzie tragedia, bo tak za weselutkie te piosenki na nie. Jedną musiałem tragiczną jakąś przynieść, taką ciemną, mroczna sytuacja. Miłosna oczywiście, ale mroczna. Będzie chór. jak w greckiej tragedii. Więc samej pieśni będzie dosyć mało. Nie, nie, nie, nie, nie, Walenty, nie, nie, nie. Natomiast to nie, nie, nie będzie chór śpiewał. A Walenty idzie z kijem zatłuc dziada jakiegoś, który mu się do panny dobiera z innej wioski. Goguś jeden Lovelas, mówi Walenty. Miglans i ladaco. Pierun na kociewiu by się powiedział i kuinda. Zatłukę dziada bez znaki go, zaszprycuja go, utopsia go w jeziorze. No i tak idzie przez tę wioskę, idzie. No jakiś obcy przyjechał, nie wiem, ze Starogardu przyjechał na naszą małą wioskę się przystawiać do panny. Tutaj panny są trzy tylko w moim wieku, tak? I dwie, no nie za bardzo pasują rozmiarem i wszystkim, no bo się najadły za dużo, a ta jedna jest taka średnia i se ją upatrzył i chodził przez całe lata i gospodarstwo wyszlifował swoje na błysk, żeby ona chciała za chłopa pójść, a nie do miasta. I teraz ze Starogardu jakiś motorkiem przyjeżdża, nawet na autobus go nie stać. I Walenty się wkurzył i z kijem idzie do tego Starogardu zatłuc dziada i cała wioska śpiewa: nie, nie, Walenty, nie, bo jak zatłuczesz, za mocno go zatłuczesz, to do kryminału pójdziesz i wtedy już z tą swoją Kaśką ślubu nie będzie. No, no, Walenty, nie wolno kijem, Walenty, proszę cię. Con un palo viene, no, Valentín, con palo. personaje no es casualidad, es cierto. Me la contó la gorda de mi hermana Pilar. Abelardito le viene diciendo a Valentín: con palo no vale, con palo no vale, con palo no vale, con palo no vale. Przyjrzałem się tej piosence głębiej, okazało się, że on w Starogardzie tylko do pracy się pojawił. Jakiś goguś w garniturze, a oryginalnie z Poznania, czyli do tych wszystkich słów, co na niego były mówione, jeszcze trzeba by dorzucić, że pener. Okropny typ i to zamknijmy tę tragedię. Teraz przejdźmy do mojej knajpy w Arizonie ulubionej. Nigdy państwu jej nie pokażę oczywiście, bo jakbym pokazał, to by się zjechało całe pół Polski by się zjechało i ja musiałbym rancho sprzedać, prowadzić gdzieś indziej, więc nie powiem państwu gdzie, ale nasza knajpa się charakteryzuje tym, że nie brakuje bluesa w niej. Sami kowboje, wszystko w kapeluszach przychodzi. Czarni, biali, fioletowi, zieloni, nawet jak UFO przyleci tutaj do nas, do Arizony, to musi założyć kapelusz kowbojski i ostrogi, bo inaczej to po prostu nie wpuszczą nigdzie, bo pomyślą, że to jest jakieś zwierzę jest, a nie człowiek, jak nie ma kapelusza kowbojskiego. I wydawałoby się, że w związku z tym tylko country grają w knajpie. Otóż nie, country jakoś tak się z bluesem przenika, tak jak bracia i bliźniacy, ale dwujajeczni. Że tacy nie całkiem zupełnie identyczni, ale jakoś, no jednak bliźniactwo. I u nas no shortage of the blues w mojej knajpie i bardzo nam to wszystkim odpowiada. Myślę, że country jest na początku wieczoru, a blues do kowbojów pasuje troszkę później. Jak już jest lekko szmyrnięte w czubie i człowiek się wolniej kiwa, bo jak do knajpy przyleciał, to tak patataj, patataj, patataj przyjechał i wtedy country. A jak z knajpy odjeżdża, to już nie patataj, tylko tak wio koniku, wio, wio, ale nie za szybko, żeby mnie nie, bo zawiany jestem trochę, żeby mnie nie zwiało. Of the almighty dollar. Sometimes we'd run low on gasoline too. But there never was a shortage of heartache or misery. We never run short of blues. One night we were playing just north of Toronto when a gunfight broke out in the room. Eight bullet killed the beat. The drummer died on the bandstand. There was a whole lot of bleeding and a whole lot of blues. So don't tell us what we should be doing. It was us who was chosen to tell you. The price that we paid to play at your party. Joined in old fashioned shoes. There was more marijuana than any of us wanted, but there wasn't any shortage of the blues. I walked off the bandstand, some waving honky tonk band, some redneck with a knife, Lordy, cut me down. I couldn't get no help by it. Going by myself, there was blood in my eyes and there was blue all around. No, don't tell us why we should be doing. It was us who was chosen to tell you. The price that we pay to play at your parties is the debt you owe. We pay. Tak w naszej knajpie śpiewali i imiona jakże kowbojskie mieli wszyscy, zespół cały. Nie wiem, czy państwo mój udział słyszeli w tej pieśni. Byli tam z przodu Billy, Don, Mac, Hank i jeden gość młodszy, który chodzi jako JW, czyli ma skrócone tylko jakieś inicjałki. I ja chodzę jako WC, chodzę tam do tej knajpy i mój udział było słychać, stukałem nogą sobie pod stołem, jak oni grali. Bardzo pięknie grali i mamy no shortage of the blues. Nie brakuje nam bluesa. Żeby jakoś tę audycję z piosenkami na nie podnieść, może już państwo sami zauważyli, że w Ameryce Południowej nawet jak jest nie, to wszyscy na wesoło. I tutaj u nas też po kowbojsku wszyscy, no a jak jest nie, to się jakoś z tego nie potrafimy wykaraskać. I mówię państwu, there is no time to kill. Szkoda czasu. Na smutki, na to, co mój znajomy robi. Ja go pytam, no i jak? I tak go pytam, że już powinien odpowiedzieć, no wiesz, w porządku jest. A on, jakoś, wiesz, no, nie bardzo. Tak ci powiem, wiesz, no. No ale że biznes ci po prostu kwitnie i tak, no, kwitnie, widzisz. A tu płatność podzielona, tu podatek, no wiesz, tak tam, no, kwitnie, ale by jakby mógł kwitnąć, gdyby mógł kwitnąć. A tak kwitnie sobie, tak, wiesz, trochę tego. Mówię państwu, no time to kill, szkoda czasu na takie. No nie masz czasu, człowieku. Życie za krótkie jest, żebyś się smucił. Posłuchaj. O! There's no time to kill between the cradle and the grave. Father time still takes a toll on every minute that you save. Legal tender's never gonna change the number on your days. The highest cost of living's dying, that's one everybody pays. So have it spent before you get the bill. There's no time to kill. If we'd known 10 years ago today would be 10 years from now, would we spend tomorrow's yesterdays and make it last somehow? Or be the cheers in someone else's game, never learn to play and see the rules of thumb are all the same. They measure every day. The grass is green on both sides of the hill. There's no time to kill. No time to kill. Even I said it, probably always will. But I can look ahead and see the time is standing still. Kill, but time to change the kind of hurry I've been in. Quit this work and worry, looking back at where I've been. If you don't look ahead, nobody will. There's no time to kill. If we had an hourglass to watch each one go by, or a bell to mark each one to pass, we'd see just how they fly. Would we escalate the value to be worth its weight in gold? Or would we never know the fortunes that we had till we grow old? And do we just keep killing time until there's no time to kill? No time to kill. Even I said it probably always will. But I can look ahead and see the time is standing still. No time to kill, but time to change the kind of hurry I've been in. With this work and worry, looking back at where I've been. If you don't look ahead, nobody will. There's no time to kill. Been in. Quit this work and worry, looking back at where I've been. If you don't look ahead, nobody will. There's no time to kill. No time to kill. No time to kill. We'll be right back.

Paweł na wesele, Aśka na kurs programowania, a ja na weekend w Paryżu. A ty na co oszczędzasz na wiosnę? Żartujesz? Oszczędzanie to nie dla mnie. Dla ciebie. Teraz w Ideabanku mają lokatę wiosenną aż na 3,5%. Zakładasz teraz, wydajesz w wakacje. No to na co oszczędzasz? O, patrz, jaki fajny skuter. Lokata wiosenna w Ideabanku z oprocentowaniem 3,5% w skali roku na 3 miesiące. Lokata dla nowych i obecnych klientów z możliwością zerwania bez utraty odsetek za okres jej trwania. Szczegóły na ideabank.pl. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert dostać jeszcze jakiś ekstra rabat? Barbara, co ja nie dałbym rady. Patrz, kupuję i dostaję, o, nawet 2,5 tysiąca dostaję. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego kup teraz co najmniej 2 urządzenia RTV lub AGD w promocji, a dostaniesz nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trzech mistrzów. Black, red, white. Weź jeszcze trochę w dół. Niżej już się nie da. Tysiące mebli do 30% taniej w 20 ratach. RRSO 0%. Tylko do 8 maja. Szczegóły na brw.pl. Black, red, white. Robimy dom. Słyszeliście? Chwilę przed kumulacją zwolnili blokadę maszyny losującej. No i co? Kule w bębnie odstawiły takie numery, że wygrana padła od razu. 20 kwietnia w Rybniku ponad 18 milionów złotych trafiło do kolejnego milionera. Lotto. Miliony kręcą każdego. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi 7 premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Whirlpool z załadunkiem 7 kg za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując 55-calowy telewizor Philips z podświetleniem Ambilight za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. Pamiętaj, w tę niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.